zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Bang to Cleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 listopada, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Szef polskiej dyplomacji mówi o działaniach dyplomatycznych w sprawie Polaków wziętych jako zakładnicy przez Hamas. Wiadomo już, jak posłowie usiądą na sali plenarnej Sejmu oraz w których pokojach będą pracowali. Wieczorem startuje maraton chopinowski. Pianiści będą grali do 21 jutro w Święto Niepodległości. Polacy są wśród zakładników przetrzymywanych przez Hamas w strefie Gazy, ujawnił minister spraw zagranicznych. Zbigniew Rau powiedział o tym w Paryżu po międzynarodowej konferencji humanitarnej dotyczącej pomocy dla palestyńskich cywilów. Zbigniew Rau odmówił podania dokładnej liczby osób, które są przetrzymywane przez Hamas. Nie chciałbym mówić o szczegółach. Stosowne kroki są w wymiarze zarówno tym polskim, jak i międzynarodowym tutaj podejmowane i ze względu na dobro sprawy myślę, że na tym poprzestanę. Oznajmił polityk. Szef polskiej dyplomacji odniósł się też do słów ambasadora Izraela w Polsce Jakowa Liwne, który zasugerował, aby Warszawa negocjowała z Hamasem w sprawie ewakuacji Polaków ze strefy Gazy. Sformułowania pana ambasadora w sposób oczywisty wymykają się konwencjonalnej dyplomacji. Stwierdził szef MSZ. Według polskiej dyplomacji w strefie Gazy jest obecnie 29 polskich obywateli. Minister Rau potwierdził, że prowadzone są działania w celu ich ewakuacji. To są działania, które są możliwe i one są efektywne wtedy, kiedy łączą się z daleko posuniętą dyskrecją. Wskazał szef polskiej dyplomacji. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Jest zgoda Izraela na okna humanitarne. Codziennie przez 4 godziny siły izraelskie nie będą bombardować strefy Gazy. Dzięki temu palestyńscy cywile będą mogli wyjechać z miejsc, gdzie toczą się najostrzejsze walki. Trwające od miesiąca izraelskie naloty oraz rozpoczęta 2 tygodnie temu operacja lądowa to odwet za napaść Hamasu na Izrael 7 października. Zginęło wtedy 1400 osób. Od tamtej pory w izraelskich atakach zginęło 11 tysięcy Palestyńczyków, w większości cywilów. Prezydent wręczył powołania na marszałków seniorów Sejmu Markowi Sawickiemu z PSL-u i Senatu Michałowi Sewerańskiemu z PiS-u. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda powiedział, że sytuacja w Polsce wymaga spokojnej współpracy na scenie politycznej. Szanowni Państwo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, postanowieniami z dnia 7 listopada 2023 roku powołał na marszałka seniora Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, pana Michała Seweryńskiego, na marszałka seniora Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pana Marka Wacława Sawickiego. Mamy dzisiaj szczególną sytuację, wymaga ona dużego skupienia, w wielu przypadkach wymaga także i spokojnej, wspólnej pracy na scenie politycznej i tej parlamentarnej i także i poza parlamentem w zakresie władzy wykonawczej. Wierzę w to głęboko, że i teraz i przez najbliższe lata, kiedy prowadzimy Rzeczpospolitą w tych trudnych czasach. Sprawy organizacyjne przed pierwszym posiedzeniem Sejmu zostały załatwione, poinformował marszałek senior. Marek Sawicki powiedział, że już wiadomo, jak posłowie poszczególnych klubów usiądą na sali plenarnej Sejmu oraz w których pokojach będą pracowali. Miejsce zostały rozdzielone wczoraj, jest co do tego pełna zgoda. Pełna zgoda jest także w tej chwili, jeśli chodzi o wykorzystanie pomieszczeń na kluby, na posiedzenia klubów. Od lewej będzie siedziała Lewica, jak zawsze. Później Koalicja Obywatelska, później Polska 2050, PSL. Między PSL-em a PiS-em w środku będzie Konfederacja i do samego tramwaju rządowego PiS. Pierwsze posiedzenie nowego Sejmu rozpocznie się w poniedziałek o 12:00, z kolei o 16:00 pracę zainauguruje Senat. Prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że nie wyobraża sobie podwyżki stóp procentowych w przyszłym roku, biorąc pod uwagę prognozy inflacji i dane makroekonomiczne. Szef Banku Centralnego dodał, że podwyżka mogłaby nastąpić jedynie w nadzwyczajnej sytuacji. Nie powiem, czy to jest koniec obniżania stóp, czy nie. Natomiast podwyższania to ja sobie nie wyobrażam. No, takiego skoku inflacji w górę nie przewidujemy w żaden sposób. Chyba, że odpukać, no mamy już pierwsze przypadki pandemii w banku nawet, tego COVID-u, no i w Polsce w ogóle. No to odpukać jakieś takie sytuacje, no to oby nie, jakieś na taką wielką skalę, no to trudno przewidywać sytuację, żeby trzeba było podwyższać stopy. Rada Polityki Pieniężnej na tym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Główna wynosi 5,75%. 26 godzin muzyki Chopina na żywo i prawie 60 muzyków. O 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego rozpocznie się maraton chopinowski. Zagrają uznani, ale i obiecujący młodzi pianiści. Wśród nich uczniowie Szkoły Muzycznej imienia Grażyny Bacewicz w Warszawie. 14-letni Maciej Bieńkowski i 15-letnia Hanna Kołaczkowska. Będę grał najprawdopodobniej około godziny 20 jako pierwszy uczestnik. Postaram się zrobić co w mojej mocy, aby zabrzmiało to w pełni profesjonalnie. Raczej dodaję mi to skrzydło, ponieważ jest to pierwszy mój raz, kiedy właśnie gram w streamingu na żywo. Zaproponował mi to mój nauczyciel, zgłosił mnie tutaj i w sumie przyjąłam to z radością. Byłam też podekscytowana, że będę grała w tej pięknej sali. Można posłuchać różnych wykonań, różnych świetnych pianistów. Maraton Chopinowski organizowany jest z okazji Święta Niepodległości i 6. urodzin Polskiego Radia Chopin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie w centrum opady deszczu, wysoko w Karpatach. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach o 3 cm. Na termometrach od 8 stopni na Suwalszczyźnie, około 10-11 stopni na przeważającym obszarze, do 12 miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, ale może też silniej powiać. Wiać konkretnie z prędkością do 100 km na godzinę wysoko w górach. Na szczytach Tatry wiatr będzie powodował zamiecie śniegu. Dzisiaj rozmawialiśmy w pierwszej godzinie o atrakcyjności. Do tego tematu wrócimy w kontekście tego, co mówi o tym nauka i naukowcy. Jakie czynniki wpływają na atrakcyjność i jej pojmowanie? O tym z naszym gościem. Będzie nim psycholog Aleksandra Plewka, ale przed nami także m.in. tematy sportowe. Tak jest. Ten błysk w oku, co powoduje? 2 2 7 3. Czekamy na Państwa komentarze. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. In a garden in the house of love, sitting lonely on a plastic chair. The sun is cruel when he hides away. I need a sister. I'll just stay. A little girl, a little guy, in a church or in a school. Little Jesus, are you watching me? I'm so young. Yes, baby. In a garden in the house of love, there's nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be. So young, just 18. Shine on. Po atrakcyjności to nasz kraj stał się atrakcyjny także pod względem cen dla naszych sąsiadów. Mówiliśmy o tym, że Czesi przyjeżdżają na zakupy do Polski i to też, proszę Państwa, u niektórych uruchomiło wspomnienia. Niech przyjeżdżają, napędzają naszą gospodarkę. Natomiast ja pamiętam takie czasy minione, to były lata 80., jak się jechało do Czech. W Czechach wtedy było taniej niż u nas i było dużo więcej towarów. I jednocześnie na granicy celnicy czescy z uporem wyjmowali swoje wyroby, w szczególności buty z polskich toreb. Nie wolno było wywozić. Takie to były czasy. Zmieniły się. No, zmieniły się teraz w drugą stronę ten transport i ta jakby komunikacja idzie, ale chyba nie ma nikogo, kto wyciąga Czechom buty z toreb. No trzeba się dogadywać, nam jest bardzo miło i my oczywiście no, jest krecik, zapraszamy jest krecik, jak najbardziej. Nasze narody zawsze były gdzieś tam blisko. Tak jest. Atrakcyjność, prawda? Będziemy kontynuować ten temat. 12 minut po godzinie 7. Ten mózg, Misia Furtak przed momentem w Trójce, a naszym gościem jest Aleksandra Plewka, psycholog. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. O atrakcyjności dzisiaj co nieco mówiliśmy. Była na początku sonda uliczna po godzinie 6, a my do tego tematu wracamy. I ten mózg się tam pojawił, prawda, w tej sondzie. Co dzisiaj jest atrakcyjne dla nas, jeżeli patrzymy na siebie, to na co zwracamy uwagę? No tutaj teorie psychologii społecznej mają sporo do powiedzenia, szczególnie jeżeli chodzi o atrakcyjność fizyczną. Mm-hmm. Czyli lubimy symetria, to na pewno, czyli wszystkie twarze, które są symetryczne, symetryczne sylwetki. Ja to notuję. Ja to notuję, dobrze. Symetryczne sylwetki lubimy u kobiet, bo też jakby ten dobór, jeżeli chodzi o atrakcyjność, różni się w zależności od tego, kto na kogo patrzy i kto kogo ocenia. No właśnie, to może skupmy się na kobietach, bo kobiety zazwyczaj, wiele razy rozmawiałem z różnymi kobietami, zwracają po pierwsze uwagę na wzrost, bo mówią, no ale jak ten facet może być ode mnie niższy? Jeszcze jak ja założę szpilki i pójdziemy razem na przykład na koncert muzyki symfonicznej, dobrze, bo wiadomo, że w szpilkach się słabo tańczy, no to ja nie mogę nad nim górować. On musi nade mną... Głęboko patrzeć w oczy, prawda? Tak sobie myślę, czy to rzeczywiście cały czas obowiązuje, czy zupełnie nie? Czy teraz panie na coś zupełnie innego zwracają uwagę? To znaczy wzrost stracił już taką swoją moc. Kiedyś faktycznie był bardzo istotnym czynnikiem przemawiającym z atrakcyjnością. Ale wielu niskich mężczyzn ma problem i mają poczucie tragedii, no bo już raczej nie urosną. Butów na koturnie nosić też nie będą. No i co tu zrobić? A oni żyją w takim poczuciu nieszczęścia, że ten wysoki do nieba, jak to się mówi, a głupi jak trzeba, a on jest niski i fajny, ma poczucie humoru, a pani nie zwracają na niego uwagi i myślą, że jest taki... Wysocy, jak się okazuje, też mają już problem. To trochę samospełniająca się przepowiednia, czyli ponieważ wzrost nie jest już tak naprawdę na pierwszym miejscu, natomiast dalej na pierwszym miejscu będzie pewność siebie. No i jeżeli ja mam swoje własne kompleksy z powodu wzrostu i dopatruję się w ludziach tego, że oni ten wzrost widzą i oceniają, najprawdopodobniej tak będzie. Przecież mamy wielu mężczyzn, którzy wcale nie górują wzrostu nad swoimi partnerkami, szczególnie na przykład w show biznesie, gdzie mamy top modelki, wysokie dziewczyny bardzo, ich faceci wcale nie są najwyżsi, a jakby bez żadnego skrępowania występują razem. A czy to też nie jest trochę tak ewolucyjnie, że taki wyższy partner to więcej może, że dalej rzuci harpunem? Tak, my się nie chcemy przyznawać do tego, ale tak, ewolucja dalej działa i to działa niejako prawie, że podświadomie, bo jeżeli chodzi o kobiety, to też wybieramy często mężczyzn, którzy nam się kojarzą, tutaj mówię nie bez powodu kojarzą, przecież tego nie wiemy, z tym, że mają wyższy poziom testosteronu. Tutaj działa między innymi zarost, działają takie zdecydowane rysy twarzy. Stąd na przykład popularność niektórych właśnie zabiegów, które mają tę linię tutaj żuchwy na przykład uwidocznić. Nie? Bo też czyli taka... biologia, cały czas biologia. Przykład, ja bardzo lubię organic people, czyli zero ingerencji. Mm-hmm. I tak jak natura stworzyła. To za chwilę sobie porozmawiamy o tym męskim punkcie widzenia. Bo skoro ta ewolucja, czyli te zbieraczki jagód w lesie, tak? Sprzed kilkuset lat. Przede wszystkim zaradność. No dobrze, ale to za moment o tym. 17, już prawie 18 minut po siódmej. Derek, proszę Państwa, z serialu Grey's Anatomy, czyli Chirurdzy, tak ten tytuł został przetłumaczony na polski, jest najatrakcyjniejszym mężczyzną 2023 roku. To jest ten typ. To jest ten brunet, typ, tak. No a tak poza tym, jaki jest, każdy widzi. To teraz porozmawiajmy, Ola Plewka jest z nami w studiu, psycholog, porozmawiajmy o tej perspektywie męskiej na kobiety. No bo już mówiłem o tych zbieraczkach jagód, o tych, tak, paniach, które potrafią też rozniecić ten ogień, nie tylko miłości, ale ogniska. Także coś ciepłego przyrządzić, strawę. Wracamy trochę do tych stereotypów i do ewolucji, no bo jak już wspomniałaś, tak, one nie są bez znaczenia. Nie są bez znaczenia i faktycznie tutaj, jeżeli mówimy o atrakcyjności kobiecej, to oceniający mężczyźni często odnoszą się do opiekuńczości, czyli podobają się twarze również symetryczne, ale z takimi cechami, które implikują łagodność, czyli duże oczy, małe nosy, duże usta, trochę taki model baby face, który się teraz często spotyka w reklamach, w modzie. A jak jest na przykład z naszym postrzeganiem przyszłego partnera, biorąc pod uwagę wygląd rodziców? Czy szukamy podświadomie, nie wiem, kogoś podobnego do mamy albo do taty? Tutaj już ciężko powiedzieć, do jakiego stopnia, ze względu na to, że swoich rodziców też oglądamy w dłuższej perspektywie czasowej. Na pewno ten efekt ekspozycji, który rozpoznajemy i w badaniach, i w życiu, jest taki, że jeżeli kogoś widzimy często, to staje się ta osoba dla nas ładniejsza, atrakcyjniejsza. Czyli nawet jeżeli początkowo nie podobała nam się tak bardzo, to wraz z ekspozycją zaczynamy ją widzieć jako ładniejszą. A jeśli chodzi o temperament, zdarza się czasami tak, że kiedy mamy temperamentnych rodziców, to tak, że dążymy do tego, być może ciekaw jestem w jakim stopniu, żeby ewentualnie podobny poziom energii także mieć, albo trochę inne, wiadomo, że te wahnięcia są, także u siebie, jeśli chodzi o nasz związek. Tak, no tutaj jeżeli mówimy o takiej atrakcyjności osoby partnerskiej już potem jakby w relacji, no to faktycznie i u mężczyzn, i u kobiet istnieje pewien taka tendencja do tego, żeby powtarzać doświadczenia chociażby z rodzicami. No, temperament to przede wszystkim zachowania, więc czasami dążymy do tego, żeby zapewnić sobie podobne środowisko, podobne zachowania co nasi rodzice, nawet jeżeli deklaratywnie stwierdzamy nie, ja tutaj inaczej wszystkim pokieruję. Czyli jesteśmy w pewnym stopniu zaprogramowani, czy jest tu jednak wolna wola, wybór? Wolnej woli jest tutaj mnóstwo. Wolnej woli jest tyle, ile jest świadomości. Dokładnie, to jest piękne zdanie, więc im bardziej rozbudowujemy tę swoją świadomość, często właśnie poprzez terapię, warsztaty, no to jesteśmy w stanie bardziej świadomie zobaczyć, czemu tak wybieramy, czemu niektóre osoby z tłumu wydają nam się szalenie atrakcyjne, mimo że czasami na przykład nawet ich nie lubimy. Aleksandra Plewka, psycholog o atrakcyjności dzisiaj. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Kolejek ma dolny, bo kaplica.

W Estonii będzie można głosować za pomocą smartfonów. Projekt ustawy zatwierdził wczoraj rząd w Tallinie, który liczy na to, że nowy system będzie gotowy na przyszłoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego. Zostanie przygotowana aplikacja mobilna i oprogramowanie, które umożliwi weryfikację głosów. Władze zapewniają, że będzie to tak samo bezpieczne jak głosowanie elektroniczne lub papierowe. Chirurdzy szpitala New York University po raz pierwszy w historii przeszczepili całe ludzkie oko. Razem z nerwem wzrokowym, oczodołem i powiekami w ramach częściowej transplantacji twarzy. Aby wspomóc regenerację nerwów, szczepiono też do niego komórki macierzyste pobrane ze szpiku tego samego dawcy. Organizm 46-letniego pacjenta przyjął przeszczep, choć nie wiadomo, czy będzie możliwe przywrócenie wzroku w przeszczepionym oku. Pełny serwis Trójki o 8. A to już za 27, dobrze liczę, 27 minut. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Na audycję zaprasza sponsor Rafineria Gdańska. Studiu Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry, liczymy, liczy też Narodowy Bank Polski. Inflacja dalej będzie spadała, ale już nie tak efektownie. Tak w czasie comiesięcznej konferencji mówił prezes NBP Adam Glapiński. Odnosił się też do obniżki stóp we wrześniu i październiku, łącznie o punkt procentowy. Dane i prognozy, które napływają, potwierdzają całkowicie słuszność tamtych decyzji. Przede wszystkim inflacja dalej spada i w październiku wyniosła już 6,5%. Była zatem niemal trzykrotnie niższa niż w swoim szczycie w lutym. Prezes NBP powtórzył to, co wybrzmiało już we wcześniejszym komunikacie po posiedzeniu Rady, że najbliższe miesiące są niepewne, jeśli chodzi o kolejne decyzje w sprawie stóp procentowych, bo nie wiadomo choćby, co po nowym roku stanie się z VAT-em na żywność, zamrożeniem cen prądu, CIT-em czy ostatecznym kształtem budżetu. Niepewność tutaj zdecydowanie przeważyła i zresztą na konferencji żeśmy to słowo niepewność słyszeli kilkanaście, może nawet więcej razy. Ono było odmieniane przez wiele przypadków. Komentowała Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Z najnowszych prognoz NBP wynika, że inflacja wróci w okolice swojego celu, czyli 2,5% za 2 lata. Centralny Port Komunikacyjny stworzy spółkę zależną, która najpierw zakupi, a potem będzie wynajmować w formie leasingu tabor przewoźnikom. Mają go wykorzystywać przy obsłudze kolei dużych prędkości, tak powiedział pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Marcin Chorała. Muszą przygotować się do dużych zakupów taborowych, żeby tylko podtrzymać swoje zdolności przewozowe obecnie, a potrzebne będą przecież również zdolności całkiem nowe, zdolności do obsługiwania przewozów w standardzie kolei dużych prędkości, czy wreszcie zdolność do obsłużenia dynamicznie rosnącego transportu kolejowego w Polsce. Kolej dużych prędkości ma być jednym z komponentów CPK. Pierwsza partia 100 pociągów ma kosztować około 10 miliardów złotych. Polacy uwielbiają płatności kartą. Przywołajmy raz jeszcze NBP, ale tym razem w kontekście nowego badania. Polacy w drugim kwartale zapłacili kartami niemal 2,5 miliarda razy na kwotę ponad 300 miliardów złotych. To wzrost kwartał do kwartału o ponad 13%. Wzrosty także na rynku walutowym, ale niestety po stronie tych zagranicznych walut. Za franka płacimy 4,60, euro rośnie do 4,44, za dolara płacimy 4,16, za brytyjskiego funta 5 zł i 9 groszy. Zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Na audycję zaprasza sponsor Rafineria Gdańska. Na wschodzie kraju dzisiaj pogodnie, w zachodniej połowie, zwłaszcza na Śląsku, Opolszczyźnie i na ziemi lubuskiej opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8 stopni na północnym wschodzie do 12 na południu i południowym zachodzie, a wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu kraju początkowo dość silny. Atrakcyjność, cóż to takiego, co wpływa na to, że między dwojgiem ludzi pojawia się ten klej? To już dawno to zostało określone. Ta jednostka, która to definiuje, nazywa się to coś. Tak jak miał to Marlon Brando, jak miał to James Dean, jak miała to Marilyn Monroe, to może zasuwać rano po gazetę albo po pączka rozczochrany w piżamie wygniecionej i tak świat będzie leżał u jego stóp. Pięknie powiedziane. To coś to jest taka nowa jednostka miary. Dobrze, to czekamy na rozwinięcie, jeśli chodzi o to coś. Dwie dwójki i 7 trójek. 23 minuty pozostały do 8. naszym studiu pojawił się Robert Grzędowski. Witamy. Dzień dobry, raz jeszcze. O piłce kopanej, co tam w sporcie i w zasadzie w europejskich pucharach. No, wczoraj dwa mecze europejskich pucharów w wykonaniu polskich drużyn. Zacznijmy od meczu Legii Warszawa. Po pierwsze dlatego, że grała wcześniej. Po drugie, ale ważniejsze, wygrała ze Zrińskim Mostar 2-0. Coś dziwnego, ale raczej dobrego dzieje się z drużyną wojskowych, bo przestali hurtowo tracić gole na początku sezonu. Jak pamiętacie, zwłaszcza w europejskich pucharach Legia łatwo traciła bramki i była zmuszona strzelać jak na zawołanie. Ostatnio jest nieco inaczej, bo wczorajszy mecz był trzecim z rzędu na zero z tyłu w wykonaniu legionistów. No i od razu jakoś tak spokojnie się to wszystko oglądało i bez problemu dwa gole wystarczyły. Pierwszego strzelił efektownie z woleja Rafał Augustyniak, drugiego z rzutu karnego Josue. Posłuchajmy Rafała Augustyniaka. Piłka spadła, uderzyłem w stronę bramki, fajnie, że wpadła, cieszę się i dobrze, otworzyliśmy szybko wynik, strzeliliśmy zaraz drugą bramkę, szkoda, że nie zamknęliśmy tego meczu w drugiej połowie, bo były ku temu okazje i na pewno by było dużo spokojniej do końca, ale to cieszy, 2-0 wygrana, 0 z tyłu, to też jest pozytyw. Tak skromnie, prawda? Przyszła, naszła, weszła, zeszła, wpadło. Jakoś tak, spadło, tak miało być. Akurat przechodziłem i strzeliłem. Obrońca Legii mówi też o tym, że mogło być spokojniej, ale ja tak nie odniosłem, szczerze mówiąc, wrażenia wczoraj, że zwycięstwo wicemistrzów Polski było jakkolwiek zagrożone. W tabeli grupy E Legia prowadzi, ma 9 punktów, tyle samo co druga Aston Villa, ale już trzeci Zryński Mostar i czwarty AZ Alkmaar mają po 3 punkty na koncie, co oznacza, że sytuacja jest prosta. Jeszcze jedno zwycięstwo, w którymś z dwóch ostatnich spotkań fazy grupowej zapewni Legii Warszawa awans do fazy pucharowej Ligi i Konferencji. O wiele mniejsze szanse na fazę pucharową Ligi Europy mają piłkarze Rakowa Częstochowa. Mistrzowie Polski wczoraj przegrali na wyjeździe ze Sportingiem Lizbona 1-2. Po 12 minutach stracili gola i zawodnika, bo Bogdan Rakowitan faulował w polu karnym, za co zobaczył czerwoną kartkę, a rzut karny dał prowadzenie Sportingowi. Na początku drugiej połowy było już 2-0 i niewiele wskazywało na cud. Co prawda Milan Rundić strzelił gola kontaktowego, po takiej akcji zupełnie z niczego medalików, nawet realizator transmisji tam nie wszystko pokazał. No i tliła się nadzieja na remis, ale remisu nie było. Pomocnik Rakowa Bartosz Nowak. Inaczej sobie to zakładaliśmy, inaczej chcieliśmy się tutaj zaprezentować, a ta czerwona kartka jednak no, w znaczący sposób nam to utrudniła i szkoda, bo no nie wiem, wydaje mi się, że obaj walczyli o piłkę i to jest takie wiadomo, że rękami, ale jak się dwóch zawodników wielkich chłopów przepycha, no to przecież no, nie schowają tych rąk. No. Nie wiem, czy taka podwójna kara z czerwoną kartką i z rzutem karnym to była zasłużona, ale widocznie była. Widocznie była. Jak sędzia powiedział, tak być musi. Co w tabeli? Raków ma tylko jeden punkt i zajmuje ostatnie, czwarte miejsce. No i szansa na fazę pucharową Ligi Europy jest tylko matematyczna, ale wciąż można jeszcze powalczyć o trzecie miejsce z trzecim obecnie Szturmem Graz. Do austriackiego zespołu Raków traci 3 punkty. Przypomnę, to trzecie miejsce w grupie Ligi Europy zapewnia grę wiosną w fazie pucharowej Ligi Konferencji. No i to się wydaje w tym momencie europejski cel mistrzów Polski. Jak to wy w tym sporcie opanowaliście do perfekcji subtelne mówienie o porażkach drużyn, czyli szansa czysto matematyczna, proszę państwa. Tak, to Robert coś. Grzędowski. To za to doświadczenie. Dziękujemy bardzo. trzeba mieć, proszę Państwa, w sobie to coś i to coś teraz rozwiniemy. To coś nie może być jednostką miary, bo nie może być to cośów. No, nie można mieć 20 to cośów. To nie jest jednostka miary. To jest po prostu punkt. To jest coś niepowtarzalnego. Każdy jakby z nich ma to jedno oddzielnie. To nawet nie jest do porównania. Także, ale jest to coś, oczywiście. Ja myślałem, że to będzie prostsze, że mamy na przykład 20 tych to cośów w skali na przykład do 100 i wtedy jesteśmy w stanie ocenić tę popularność. To taki trochę polski odpowiednik Perfect Match z pewnej aplikacji. Proszę pana, czasami wystarczy jeden malutki punkcik, na przykład na twarzy. To jest rzymski nos. Nikodem Dyzma to wyjaśnił, zaglądając w lustro. Powiedział, że ma coś w sobie i to był właśnie rzymski nos. To co, w Nikodemach będziemy to liczyć? Nie, nie ma sensu liczyć. Trzeba po prostu mieć oczy szeroko otwarte. Rzymski nos. 13 minut do 8. Spotkamy się jeszcze w tej godzinie z Pantałykiem. Proszę Państwa, mówi o barokowych kształtach w kontekście pań. Jak ideał męskiej atrakcyjności wyglądał na przestrzeni wieków? No i dlaczego pewne rzeczy się w tej kwestii nie zmieniły? O tym już teraz w felietonie piękny Pantałyk. Pantałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Niegdyś nie tworzono rankingów najseksowniejszych mężczyzn. Don Juan nie musiał brać udziału w konkursach, by damy mdlały mu w ramionach. A jednak istniały wzory męskiej piękności. Odnajdziemy je chociażby w idealnych rzeźbach greckich. Wzór takiej męskiej piękności można też znaleźć w renesansowej Florencji. To przepiękna rzeźba Michała Anioła przedstawiająca Dawida. Słynny Dawid został zamówiony u Michała Anioła w roku 1501. Rajcy miejscy chcieli posągiem upamiętnić wyzwolenie Florencji spod panowania Francuzów. Mistrz długo wybierał blok marmuru, z którego miał wykonać rzeźbę. Potem pracował nad nią, kończąc projekt w 1504 roku. Gdy rzeźba już była prawie gotowa, pojawił się w pracowni Michała Anioła urzędnik miejski, gonfalonier Piero Soderini. Soderini przyjrzał się i stwierdził, że wyrzeźbiony młodzieniec jest brzydki. Michał Anioł się zdumiał, ale co w nim brzydkiego? Soderini szybko odparł. Nos jest krzywy. Michał Anioł wziął ukradkiem do ręki garść pyłu marmurowego. Wszedł z dłutem na rusztowanie i zaczął udawać, że coś poprawia przy nosie Dawida. Wokół rozsypywał pył. Oczywiście nic nie zmieniał w twarzy postaci. Po kilkunastu minutach zszedł z rusztowania. No i jak tam? Spytał. Och, teraz jest pięknie, idealnie, stwierdził Soderini i odszedł dumny i zachwycony, że oto przyczynił się do utrwalenia na wieki męskiego wzoru piękności. Zdecydowano, by ustawić rzeźbę na placu Piazza della Signoria. Gdy jednak już ją transportowano, z tłumu zaczęły lecieć kamienie. Zapewne zbyt widoczne męskie szczegóły anatomiczne wzbudziły oburzenie niektórych Florentyńczyków. Wtedy, na jakiś czas, by uspokoić tłum, okryto Dawidowe klejnoty dodatkowymi złotymi listkami. A teraz na placu stoi kopia, a oryginał w galerii Akademii. A liczba zachwyconych zwiedzających oznacza, że bezdyskusyjnie Dawid wygrywa wszystkie rankingi wszech czasów. I kropka. Telefon dręczy mnie, jest jakoś po pierwszej. Nie słyszę nic, nic, kiedyś mi przejdzie. Tak niebezpiecznie dziś. Nie czuję siebie. Chcesz mówić mi jak żyć? Przepraszam, nie chcę. Nie chcę. W kieszeni mam za dużo twoich rad. Już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi jak jest. Chodź sam pod prąd, nie umiesz wiedzieć. Czas. Nic tu o mnie, skoro lepiej wiesz niż ja, więc idę w swoją stronę. Nie przestanę zaskakiwać siebie sam. Leniwych myśli sam mam, to nic nie szkodzi. O siódmej wstać, nie, no nie ma opcji. Znów robię dzisiaj nic, by znaleźć siebie. W kieszeni mam za dużo twoich rad. Już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi jak jest. Chodź sam pod prąd, nie umiesz więc. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Nieważne jakie wieści dla mnie masz, nie wmówisz mi, że świat ma dla mnie lepszy plan. Nic tu po mnie. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Nic tu po mnie, skoro lepiej wiesz niż ja, więc idę w swoją stronę.